My tu zasłuchani w muzykę, a tymczasem Ranek zawitał do naszej opowieści i nasi bohaterowie już na wydmach. Rachel spokojnie jeszcze śpi, a tu dziarsko maszerując po piachu panowie rozprawiają o istocie dźwięku. Wiadomo, trąby jerychońskie, dostrajanie wysokości dźwięku i powodowanie pęknięć, ot zwykłe prawa fizyki, ale Charles mówi: mój wrzask to nie kwestia tonu ani drgań, to kwestia czegoś, czego nie da się wytłumaczyć. Jest wrzaskiem czystego zła i nie ma żadnego stałego miejsca na skali. Może być w każdej tonacji. To czysty strach i gdybym nie powziął pewnego zamiaru, którego nie muszę panu zdradzać, nie zgodziłbym się wrzasnąć dla pana. Richard miał wielki dar rozwijania w sobie lęku, więc te nowe informacje o wrzasku niepokoiły go coraz bardziej. Żałował, że nie jest w domu, w łóżku. Pragnął znajdować się daleko, dwoma kontynentami oddzielone od Charlesa. A przecież był ciekaw. Nieznajomy opowiadał i żonglował czymś, co Richard rozpoznał jako klamerkę od buta Rachel. Gdy ją rozpoznał, omal nie zwymiotował ze strachu. Gotów pan? Spytał Charles. No właśnie. I czy państwo gotowi? Jeśli tak, to nieznajomy stoi w pewnym oddaleniu pochylając się dziwnie do przodu, Charles wysunął podbródek, obnażył zęby i nigdy dotąd Richard nie widział tego strachu na ludzkiej twarzy. Tego się nie spodziewał. Twarz Charlesa, zwykle miękka i ruchliwa, zmienna jak obłok, teraz zastygła z twardą, kamienną maską. Najpierw trupią białą, później z rumieńcami rozlewającymi się od kości policzkowych. Czerwona, coraz czerwieńsza, aż w końcu czarna, jak gdyby Charles się dusił. Widząc, że Charles powoli otwiera usta do wrzasku, Richard zasłonił rękami uszy i zemdlał. Gdy odzyskał przytomność... No, i tutaj porzućmy naszego bohatera, dajmy mu trochę ochłonąć. Daleko tym razem odbiegniemy. Indyjski blues i na tabli Subhasis Bhattacharya. Kolejna nowość. Może to brzydko, bo porzuciliśmy naszego bohatera w nieciekawych okolicznościach, dlatego czym prędzej teraz powracamy do niego, bo odzyskał przytomność. Leżał samotnie na kamieniach, usiadł i zastanawiał się drętwo, czy długo tak leżał. Czuł się bardzo słaby i chory, w sercu miał chłód, jeszcze gorszy niż dreszcze zimne, wstrząsające nim całym. Nie mógł zebrać myśli. Żeby wstać, oparł rękę o najbliższy kamień, większy niż inny, ale potem tylko podniósł ten kamień i pogłaskał z roztargnieniem. Błądził myślami i nagle zaczął dumać o szewskim rzemiośle. Dziwnie dobrze mu teraz znanym, chociaż dotychczas nie wiedział nic o nim. Więc chyba ja jestem szewcem, powiedział głośno i poprawił sam siebie. Nie, przecież jestem muzykiem. Czy ja zwariuję? Odrzucił od siebie kamień, który uderzył o inny kamień i odbił się. No, ale dlaczego ja powiedziałem, że jestem szewcem? Przed chwilą wydawało mi się, że wiem wszystko, co trzeba wiedzieć, żeby zrobić buty, ale w tej chwili już znowu się na tym nie znam. Muszę wrócić do domu, do Rachel. Dlaczego ja w ogóle tu przyszedłem? Zastanawia się nasz bohater, a u nas nadlatuje latająca sofa. Już kiedyś przylatywała nad osobliwościami, a teraz z nową płytą duńska formacja powraca. Dalej opowiadanie toczy się leniwie. Richard dochodzi do siebie w swoim pokoju, nie wstaje, jest apatyczny, osłabiony, kiepsko kojarzy. Jego stan się poprawia, ale idzie to mozolnie. Tymczasem Charles zadamawia się coraz bardziej, a Rachel zaczyna go darzyć gorącym uczuciem. A rozwój tego uczucia idzie w parze z narastającą irytacją, że Richard jest taki niedołężny, że nie potrzebuje stałej opieki, no, jak dziecko. Gdy w końcu może już niepewnym krokiem zejść na dół, poirytowana Rachel przy aprobacie Charlesa wygania go z domu. Richard nie wie, dokąd ma pójść, ale w końcu nogi same go wiodą na wydmy. Po drodze zaszedł do szewca. I tu znowu sięgamy po naszą lekturę. Richard westchnął i spróbował wbrew sobie cieszyć się tym żartem. Mówię tutaj o wypędzeniu. No, ale potem dźwignął się, podniósł jej pantofle spośród pokrzyw i po chwili wlazł powoli na skarpę i wyszedł za furtkę ogrodu na uliczkę w niezwykłej łunie słońca. U szewca natychmiast usiadł. Szewc chętnie zagaił rozmowę. Źle pan wygląda, powiedział szewc. Tak, w piątek rano miałem mały atak, powiedział Richard szewcowi. Dopiero teraz dochodzę do siebie. Dobry Boże, wybuchnął szewc. Jeśli pan miał mały atak, to co ja miałem? Mnie to jakby ktoś tarmosił obdartego ze skóry, jakby ktoś wziął do ręki moją duszę i żonglował nią. Podrzucał niczym kamień, aż w końcu gdzieś cisnął. Nigdy nie zapomnę, jak mi było w ten piątek rano. Ogarnęło Richarda dziwne wrażenie, że to duszę szewca miał w rękach pod postacią kamienia. Możliwe, pomyślał, że dusze wszystkich ludzi, mężczyzn i kobiet i dzieci w Lambton leżą tam właśnie. Ale tego nie powiedział, tylko poprosił o przymocowanie nowej klamerki do pantofla. O, i myślę, że to jest dobry moment, by powrócić do grania. Prima noctis. Od jakiegoś czasu Belgowie jadą z nami w naszym trójkowym osobowym. Powracamy do naszego bohatera, z którym los tak okrutnie się obszedł. Otóż po wizycie u szewca powlókł się na wydmy i tu pomyślał, że zwariował, ale postanowił wśród kamieni poszukać i tego, który skrywał duszę Charlesa i rozbić go na kawałki młotem, bo zabrał młot wychodząc ze składziku na węgiel. Zaczął szukać, odnalazł kamień z duszą Rachel, mały, kształtny, z błyskami kwarcu. Potem drugi, tuż obok, nijaki, w kształcie dość pospolity, czarny. Już uniósł młot, gdy pomyślał, że Rachel kocha Charlesa bardziej od niego i że w ten sposób unieszczęśliwiłby ją, więc opuścił narzędzie zniszczenia i ją szukać dalej. Długo nie szukał. Z drugiej strony kamienia z kwarcem leżał szary, granitowy kamyk. Richard pomyślał, że w nim zapewne przebywa jego dusza i wziął zamach. Kamień pękł na czworo, wydzielając zapach jakby prochu. Wyczerpany osunął się na kolana, ocknął się, gdy słońce chyliło się już nad horyzontem. Powlókł się z powrotem do wioski i niemal natychmiast natknął się na spore zgromadzenie. A u nas kolejna nowinka, tym razem ulubiony gatunek półredaktora, czyli doom, czyli metal dla dojrzałych. Co to, nie muszą się donikąd śpieszyć, dokładnie tak jak nasz bohater. Ciekawe, że przy okazji takich utworów trzeba zawsze objaśniać, co w tym ładnego. Przypomina mi to sytuację, gdy wyszedłem z Watsonem, psiną mą ukochaną, na spacer do parku i tam napotkałem panią z buldogiem angielskim. I po krótkiej rozmowie zadałem w końcu to pytanie. No dobrze, ale dlaczego akurat buldog? I odpowiedź, jaką usłyszałem, państwu tutaj opowiem. Bo buldogi są piękne. Wyraziłem sceptycyzm, pytając, z której strony, na co pani odparła, że mój pies jest piękny w sposób oczywisty, powiedziałby wręcz banalny, a na buldoga trzeba umieć spojrzeć. No i niech się pan przypatruje. Być może kiedyś pan to piękno dojrzy. Chodziłem, patrzyłem i co? Dziś uważam, że buldogi są wspaniałe. I tak też jest chyba z doom metalem. Trzeba po prostu dać mu szansę i wiedzieć, z której strony przyłożyć ucho. Więc proszę sobie pozwolić na mały eksperyment. Mówię to dla tych, którzy akurat nie przepadają za takim brzmieniem, bo oto Sfarti Dwadi. Tak zwie się najnowsza formacja, która debiutuje u nas w trójkowym osobowym. No i ciekaw jestem opinii tych nielubiących doom metalu, ale przypomnę, że jeżeli Państwo do mnie napiszą wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl, będę mógł zapoznać się z tymi recenzjami dopiero za jakiś czas, bo przebywam na Wyspach Kanaryjskich, gdzie pewnie chodzę w płetwach i odpoczywam. A tak poważnie, jestem na targach muzycznych i pewnie przywiozę trochę nowości do naszej audycji. A tymczasem nasz bohater wraca do wioski. Tu zastaje zgromadzenie na drodze. Dyskusja zagorzała. Jeden z mężczyzn pyta, co się stało o 8 rano? Drugi odpowiada, tak, istotnie. A trzeci relacjonuje. No właśnie, był zupełnie zbzikowany. Tylko mnie tknijcie, krzyczała. A wrzasnę, pochorujecie się wszyscy. Daję wam ostatnią szansę. Na litość boską, powiedziała wówczas ta Rachel. Odsuńcie się, bo was wszystkich pozabija. I co, wrzasnął? Nie, nie wrzasnął. Wykrzywił się, zaczerpnął tchu. Boże święty, w swoim życiu nie widziałem takiej upiornej twarzy. Musiałem potem wypić kilka koniaków, jeden po drugim. Inspektor z wrażenia upuścił rewolwer i ten rewolwer wypalił, ale nie trafił nikogo. Wtedy Crossley nagle zmienił się. Złapał się za bok, a potem znowu za serce i twarz mu się wyłagodziła, zmartwiała. Po chwili zaczął się śmiać i tańczyć i fikać koziołki. A ta kobieta nic, tylko się patrzyła i nie wierzyła własnym oczom. Aż policja zabrała go po tym niebezpiecznym ataku szału. Nie, był tylko już nieszkodliwie stuknięty. Więc już nie sprawiał im kłopotu. Zabrali go karetką pogotowia, tam do szpitala hrabstwa. Richard wrócił do domu. Rachel powiedziała, że jakiś czas potem, gdy tak dla żartów go wygnała, przyszedł szeryf z obstawą, a zebrało się też i sporo gatów, i krzyknął: Walter Charles Crossley, w imieniu króla aresztuję cię za zamordowanie George'a Granta, Harry'ego Granta i Eddie Coleman w Sydney w Australii. Charles ponoć jakby postradał zmysły. Wyciągnął z kieszeni coś, co wyglądało jak klamerka od buta i szepnął do niej: trzymaj tę kobietę dla mnie. Potem zagroził, że zabije wszystkich krzykiem, zrobił taką minę, a potem to już rozpadł się na kawałki. To był całkiem miły mężczyzna i podobał mi się z twarzy, więc mi go szkoda. No i co? Podobało się panu moje opowiadanie? Powracamy do meczu krykietu. Powracamy na krykietowe rozgrywki, a u nas, no właśnie, kolejny wagon, tym razem wypełniony bardzo dziwnymi osobnikami. Nieczęsto z nami jeżdżą, a tymczasem w dużej liczbie, bo to całe plemię. Plemię z Brazylii, bo Mundo Melchor to wytwórnia założona w Brazylii w 2004 roku w celu udokumentowania ginącego już, tak jak las tropikalny, życia ciekawych ludzi zamieszkujących te okoliczności przyrody. Macumba to chyba termin ogólnie znany, ale mało kto słyszał muzykę do tej ceremonii, więc u nas a niecałe 3 minuty przenosimy się w poszukiwaniu drive'u, pulsu, czy jak to się nazywa, muzycznej energii, która legła u podstaw rocka, więc warto skłonić ucho, bo oto gdzieś w dżungli nad Amazonką. Com a lenda chegou meu chapéu de couro, pra samba com as baianas de dois de ouro. Com a lenda chegou meu chapéu de couro, pra samba com as baianas de dois de ouro. Oi, oi, oi, oi, oi, bye. właśnie. Muzyka dość egzotyczna, a przypomnę, że kiedyś hulała po trójkowej antenie. Zaczynałem swoją przygodę w radiu audycją Folk Muzyka z przyszłości. Półgodzinny program wypełniony bez reszty takimi właśnie autentycznymi utworami. A później gdzieś to się rozmyło i przepadło. No ale przepadło jak dusza Charlesa. Powracamy do naszej opowieści. Mówiłem już, że było parno i że zanosiło się na burzę. I otóż i ona. W ostatniej scenie nagle lunął potężny deszcz, rozganiając zawodników. Pobiegli do odległego budynku, by skryć się przed ulewą, a Grace z Crosleyem zostali sami. Pioruny walił jeden po drugim, a Crosley uśmiechał się tylko mówiąc: otóż tak to wygląda. Ale to dzieci nada przy moim krzyku. Ja potrafię lepiej. Nagle twarz mu się rozciągnęła w wyrazie przerażenia. Wyszeptał: Boże, on znów na mnie wrzaśnie. Crosley na mnie wrzaśnie. Krew mi zastygła w żyłach. Kolejny piorun, całkiem blisko, oślepiający blask i jednocześnie niemalże suchy, potężny trzask. Ale to dopiero pierwszego stopnia, pierwszego. Drugiego trzeba, żeby zabijał. Nieopodal przeleciał nagi brodaty staruszek, krzycząc: grzmi, grzmi, grzmi. W czasie burzy wariatom trochę się pogarsza, to wiedza powszechna. Za staruszkiem przygalopował doktor przemoczony do suchej nitki. Crosley, marsz do sypialni. Nie pójdę, ty psychoanalityku od siedmiu boleści. Precz stąd, bo wrzasnę. Graves nie czekał. Puścił się w dół po ślistej trawie, biegł zatykając uszy rękoma. Przeżył prawdopodobnie dlatego, że jak Richard był szczęściarzem. Piorun uderzył chwilę potem. Zabił obu, Crosleya i doktora. Dziwne tylko wydawało się, że znaleziono ich po obu stronach pawilonu. Doktor leżał skulony z rękami zatykającymi uszy. Wydawało się to dziwne, bo nie należał do osób, które mogły bać się burzy. Richard i Rachel to właśnie ci przyjaciele, u których się zatrzymałem, wspomina Grace. Gdy im opowiedziałem tę historię, Richard pomyślał i odrzekł: Crosley, Crosley, to chyba ten australijski iluzjonista. Ta, powiedział Rachel, bardzo podobał mi się z twarzy. O, i tu z hukiem książkę zamykamy i powoli zbliżając się do portu, kolejna nowość ciężko brzmiąca i tym razem Kalmen na 10 minut. Powiem tylko, że jakiś czas temu, będąc w Wenezueli, zakochałem się w tamtejszym disco polo. Razem z przyjaciółmi przywieźliśmy około 40 kompaktów z muzyką lokalnych gwiazd. Tam naprawdę muzyka, która porywała duszę, a przywieźliśmy ją do Warszawy i ze zdumieniem odkryliśmy, że jest po prostu w złym guście. I wówczas pomyślałem, że muzyka pasuje, czy jest nierozerwalnie związana z pejzażem i zastanawiam się, z jakim pejzażem może, jaki pejzaż może kryć się za Kalmenem. Jedni powiedzą, że piekielny, ale ja myślę, że być może to stary przystanek PKS-u, gdzieś w smutnej okolicy, opuszczony, taki, na którym ostatni autobus zatrzymał się jeszcze w zeszłym stuleciu.